Na, szóval lapozzanom a Bibliában a János Evangéliumához, 8. fejezethez, ma befejezzük talán ezt a fejezetet, én azért nem ígérem, de úgy szerveztem. És ugye ebben a fejezetben már láttuk a házasságtörő asszonynak a történetét, aztán utána tovább mentünk, és láttuk az előző versekben azt a párbeszédet Jézus és a zsidók vezetők között, ahol láttuk, hogy ezek a zsidó vezetők keresték mindazokat a kifogásokat, hogy miért is nem követik Jézust, és miért nem fogadják őt el. És ugye volt egy része, itt ugye úgy is fejeztük be, hogy 30. versben, hogy sokan hittek Jézusban, volt egy része, akik ugye elfogadták őt. De voltak aztán egy másik része a zsidóknak, akik elutasították, és majd ma is ezt fogjuk látni velük, ezt a párbeszédet, és nagyon érdekes, ahogy Jézus beszél velük majd, és a végén ugye és nagyon erőteljes, és nagyon keményen fogalmaz, de nagyon-nagyon érdekes dolgokra viszi, vagy vezeti őket. És láttuk azt is, hogy ezek kifogások voltak, amiket Jézusnak tettek, vagy amit mondtak. Láttuk, hogy, és majd ma is fogjuk látni, hogy rágalmazták Jézust. Hazugnak nevezik. Itt is ma is fogjuk látni majd, hogy újból jönnek ilyen őrült kifogásokkal. És ez a tipikus emberi hozzáállás, hogy amikor már nem tudsz semmit mondani az ember, amikor ott vagy, hogy na most megfogtak, akkor mond valami sértőt, valami bántót. Hogy na, akkor legalább jó leszidom őt, vagy jó megalázom őt. És ugyanez a felfogás. Itt is majd ma is látjuk, hogy elmondják Jézust, hogy szidják a származását, hogy szamáraiének mondják, aztán mondják azt is rá, hogy mi nem paráznaságból származunk, utalva ugye Máriának a terhességére. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire megkeményednek ezek az emberek, és ma is erre szeretném így kivinni az üzenetet, hogy mi mit kezdünk Isten igéjével, majd az üzenetével, mert erre viszi őket. Ugye ezt fogjuk látni majd itt, hogy az én igém az igazság, és az igazság ugye meg fog szabadítani minket. Vajon mit fogunk ezzel kezdeni? És milyen érdekes, hogy ez 2000 évvel ezelőtt történik, és valójában nem történt semmi az emberrel 2000 év óta. Mindig próbálja Jézust lerángatni arról a trónról, arról a helyről, aki ő valójában az, akinek mondja magát. És ugye mindig próbálja az ember lealacsonyítani őt, azt mondani, hogy ő csak egy nagyszerű ember, hogy egy különleges ember volt, de nem Isten. Mert tudja az ember, hogy ha ő az, akkor nekem valamit tennem kell ezzel az üzenettel. És az ember, én már nem is mindig el is kapcsolom, annyi ilyen műsor van ezeken az ismeretterjesztő csatornákon, ezen a Discovery-től kezdve a National-en, hogy ki Jézus, meg a Biblia, meg Mózes, és akkor hallom ezeket a hajmeresztő elképzeléseket, ugye aztán csináltak néhány évvel ezelőtt egy könyvet is, ugye, vagy egy film is volt talán, ugye a Da Vinci Code, és aztán ugye jönnek az elképesztő teóriákkal, hogy Jézusnak kapcsolata volt Mária Magdalénával, ugye akkor az utolsó vacsorán, ki kicsoda, micsoda, hogy az ugye nem is valójában nem is János volt, hanem az a Mária volt ott, tehát, és akkor ugye, hogy leszármazottjai vannak, és ilyen elképzelhetetlen merész ötletek. De hiszem, hogy mindez azért van, mert az ember, és itt is ezek a zsidók azért teszik, mert nem akarnak szembenézni a bűneikkel, nem akarnak szembenézni Isten üzenetével. És azt hiszem, hogy nekünk is ezt minden nap meg kell tennünk, hogy így szembenéznünk, vagy így kitenni magunkat Isten igéjének, az ő szavának, és nem beleesni abba a hibába, mint ezek az emberek, hogy megkeményednek, és azt gondoljuk, hogy na, én jó vagyok már. És azt látni, hogy ez e világ ura, a gonosz mennyire jól végzi ezt a munkát, hogy az ember mennyire megvakul, és végzetes a gondolkodása. Ugye mindenki csak ezt hajtogatja, hogy mi nem vagyunk hibásak, nincs bűnöm, sőt, mennek odáig, hogy Isten a hibás, és Isten tokolják dolgokért. És látjuk, hogy az emberi gondolkodás ez nem változott évszázadokon keresztül. És mire is lenne szükség? Csak annyi, hogy megalázzuk magunkat. Hogy úgy kelünk fel, úgy megyünk Isten elé, úgy jövünk egy Isten tiszteletre, vagy egy bibliórára, hogy oké, Uram, mi az, amit nekem akarsz mondani? Hogy én tévedek, én bűnös vagyok, de te soha nem tévedsz, te igaz vagy. Hogy igazíts meg, szólj hozzám, vezess engem. Hogy én vagyok az, aki lehet, hogy rosszul gondolok dolgokat. Te biztos, hogy nem tévedsz. Hogy Uram, hadd legyen tiszta az én látásom, mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy makulátlan vagyok, meg én jól teszek dolgokat, de lehet, hogy abszolút félrementem. Hogy egy ilyen szívvel élnünk, járnunk és közelednünk Istenhez minden pillanatban. És ugye ezek a zsidó emberek itt látjuk, hogy megragadtak egy elképzelésben, egy gondolatban, és ugye nem hajlandóak ebből kijönni. Ugye a 30. versben azt olvastuk, hogy sokan hittek benne. És ugye aztán utána így a 31. verstől ezt látjuk, hogy Jézus ezekhez az emberekhez így szólt. Hogy így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lettek. Tehát itt Jézus ugye azokhoz kezd el beszélni, akik elhagyják Jézust, akik hisznek. És azt hiszem, úgy gondolom, hogy a 37. verstől pedig Jézus talán odafordul azokhoz a zsidókhoz, vagy belefolynak ebbe a beszélgetésbe azok a zsidó emberek, akik ugye elutasítják őt. Mert aztán utána ott elkezd nagyon keményen beszélni. De ez nem derül ki itt a szövegből, hogy Jézus mikor beszél kihez pontosan. Aztán az is elképzelhető, hogy ez hamarabb megtörténik, vagy valahogy így belefolynak ebbe a beszélgetésbe. Tehát miről is kezdett el beszélni Jézus ezeknek az embereknek? Ugye Jézus rámutat a legnagyobb problémája az embernek. Arra a probléma, ami a legnagyobb baj az embernél. És ugye elmondja nekik, hogy figyeljetek, hogy valójában ugye rabságban vagytok. Hogy valójában az ember egy szolgaság alá van vetve. És ugye ezt látja, hogy látjuk, hogy az ember, talán te magadon is láttad ezt, hogy ezt nagyon nehezen látja be. És ezek az emberek is ugye rögtön így rárépakodnak Jézus, hogy hé, hát mi nem vagyunk szolgák. Mi soha nem is voltunk szolgák. Mi szabadok vagyunk, mi soha senkinek nem szolgáltunk. És ugye Jézus elkezd beszélni arról, hogy szolgák, viszont az ő igéje, az igazság szabadokká fogja tenni őket. És ugye ez egy harc, az Isten és az ember között. Ez egy harc Jézus meg közöttünk. Hogy, és ezt látod te is, főleg ugye a hitetlen emberekkel. Jaj, hát én szabad vagyok. Ugye erről beszéltünk most az kicsit a korintusi levélben és pénteken. Hogy milyen sokan azt hiszik, hogy szabadok pedig fogjai vagy rabságban vannak a bűnüknek. És sokszor lehet, hogy mi is ebben a hibában vagyunk, ezt gondoljuk, hogy ó, én szabad vagyok. És hány keresztény mondja azt? Hát én megtehetem ezt. Én szabad vagyok. Valójában szabadok vagyunk tőle. Hogy lehet, hogy mondhatod, de én szabad vagyok ezt megtenni, ahogy idéztük, ugye, ahogy néztük ezt a korintusi levélben. Hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. És ugye mérlegelnünk kell, hogy mi az, ami igazából jó hatással van rám. Mi az, ami előre viszi az én életemet, és mi az, ami viszont visszahúzza. És nagyon sokszor ugye a fogságunkat, a bűneinket avval próbáljuk igazolni, hogy nem, én nem vagyok ennek a rabja. Ahogy itt is ugye jön a válasz, hogy mi soha nem voltunk rabok, mi soha nem szolgáltunk senkinek. Ábrahám fiai vagyunk, soha senki nem volt, soha senkinek nem voltunk a szolgái. És ugye ez, mert az állítás, amit itt mondanak ezek a zsidó emberek, ez már nagyon sok sebből vérző kapásból, hiszen a jelen pillanatban is szolgák, már méghozzá a Római Birodalomnak a szolgái. De hát, ha végigolvasod az Ószövetséget, hát akkor látod, Egyiptom úgy kezdődik. És aztán végig ugye a bírák könyvét, ha olvasod, hát hányszor elfoglalják az országot. Aztán Dávid után, vagy Salamon után az ország ugye ketté szakad, északi-déli királyság, és aztán ott is látjuk, hogy elfoglalják az országot, lerombolják a templomot. Tehát ez nem igaz. Ez nem igaz, ez az állításuk. És látjuk, hogy az ember mennyire nem akar tudomást venni a szolgaságáról, vagy a bűneiről, vagy a nehézségeiről, vagy a kudarcairól. Mint hogyha tényleg ezek az emberek bedugták volna a fejüket a homokba, és azt mondják, hogy mi szabadok vagyunk. Pedig ott voltak a római katonák, lehet, hogy néhány méterre tőlük, és figyelték őket, hogy mit csinálnak. És azt mondják, hogy mi szabadok vagyunk. De tudjuk, hogy persze Jézus nem pusztán erre gondol, hanem elsősorban az arra gondol, hogy ők a bűnnek a szolgái, és a bűnnek a rabszolgaságából szenvednek. És hogy attól kell szabadokká lenniük. És ugye erre is jön a válasz, és hiszem, hogy ugye erre is ez lenne a válaszuk, hogy mi nem vagyunk bűnösök, mi nem vagyunk szolgái a bűnnek. Mi Ábrahám fiai vagyunk, mi ismerjük az igazságot, ismerjük a törvényt, a törvény alatt vagyunk, mi cselekesszük a törvényt, mi meg vagyunk igazítva, mi Ábrahám gyermekei, és követjük Isten, tesszük a parancsolatokat, a szertartásokat, mi nem vagyunk bűnösök. És aztán nagyon érdekes, hogyha majd végigolvasjuk ezt a részt, akkor Jézus úgy odaállítja őket, ezeket az embereket, de ha ti nem lennétek azok, akkor ugye azt lennétek, mint Ábrahám. Ti meg akartok engem ölni, majd nem most kell olvassuk. Ő ezt nem akarta. És sorolja, hogy hát tényleg minden rendben van veletek? Hát akkor mire akarjátok ezt csinálni? Miért mondjátok ezt? Miért viselkedtek így? Hát azért, mert a bűneikben vannak. Jézus elviszi őket szépen, így lépésről lépésre, hogy bebizonyítja nekik ezt. De olyan fontos lenne, hogy ne viaskodjunk Istennel. Amikor Isten szól valamit neked, amikor Isten mond neked valamit, hogy ez nem jó, akkor vizsgáld azt meg. Akkor Isten nem véletlen azt, hogy ezt ő mondja. És nézd vele bátran szemben, ahogy kellett volna ezeknek az embereknek. Hogy nem visszaszólnak, hogy mi nem vagyunk, mi soha nem voltunk bűnösök, hanem megalázni magunkat. És azt mondja Jézus, hogy föltetjük a kérdést, akkor mit tegyünk? Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy ismerjék meg az igazságot, és az igazság meg fogja őket szabadítani. És nagyon érdekes, hogy ez a szó itt, amit itt használ Jézus, itt az azt jelenti, hogy így megismerni, vagy megtapasztalni az igazságot. És ennek így még különlegesebb jelentése van ennek az igeversnek. Még mélyebb ennek a jelentése, mert azt mondja, arra viszi az embereket, hogy ismerjétek meg, hogy megtapasztalni, engedni, hogy a részünké váljon ez az igazság. És ezt is jelenti ez a szó, hogy nem csak egy tudás itt a fejedben, vagy a fejemben, nem csak egy tudás legyen, hanem legyen ez egy tapasztalat, legyen ez egy élő, egy valóságos dolog az életünkben. Tehát ismerni Isten, ismerni az igazságot. Ezek az emberek nagyon-nagyon ismerték Isten igéjét, de mégsem ismerték az igazságot. És ne felejtsük el, hogy Jézus az Ószövetségből tanított. Ugye, nekik még nem volt új szövetség. És nem mondhatjuk azt, hogy Jaj, hát azért, mert nem volt nekik új szövetség. Nem. Jézus az Ószövetséget tanította nekik, és abból, ahogy Pál is, az Ószövetségből tanított az embereknek, és elvitte őket Jézusig. És ugye megismerhették volna abból is az igazságot. De csak itt, ugye itt volt fönt a fejükben ez az igazság. És sokszor mondom itt is, hogy ja, vannak emberek, akiket 30 centi választ el a mennytől. Hogy a fejükből ide a szívükbe jöjjön le az igazság. És tudod, sokszor, tehát minket is, mint keresztényeket, 30 centi választ el a mennytől. Hogy akár itt a Földön, az életünkben megtapasztaljuk a mennyet. Mert sokszor tudjuk az igazságot, de nincs a szívünkben. Nincs az megélve. Nincs az megrágva. Nincs az beleengedve az életünkbe. Hogy tudom, hogy ezt kéne tennem, de soha nem teszem. Tudom, hogy Jézus arra hív, de soha nem indultam. Tudom, hogy Jézus azt mondja, de én nem megyek, és nem engedelmeskedek neki. Tudom, sokszor mondom, amikor tanácsolok embereket, tudom, Peti, hát akkor... de ez az, amikor ez elkezd az életünké válni, a részünké, hogy elkezdem azt tenni. Jézus mondta, és én teszem. És ez az, amikor az többé válik, mint csak egy fejben egy tudássá. És pénteken is mondtam, hogy olvasok egy könyvet, Molnár Róbert, az a polgármester Kübekházán, aki most volt Budapesten egy előadást tartani egy gyülekezetben, és megkaptam a könyvet, és gyorsan átrágtam rajta magam, nagyon izgalmas, és olvassátok el, ha tudjátok, én nagyon jónak tartom. És mesél, hogy volt egy előadáson, valahol tartani előadást, és ott hallott egy ember beszélni az igéről. És teljesen le volt nyűgözve arról, ahogy ő beszél róla. Mennyit tudott róla, a szavak jelentését, görögül, héberül, latinul, mindent mondott, és csak így, hú, hát ez a fickó, micsoda, és annyira szépen tudott beszélni, annyira szépen kifejezte magát, és csak nagyon tetszett, nagyon le volt nyűgözve a fickótól. És leültek egymás mellé, és ugye az volt az első kérdése ennek a polgármesternek, hogy mikor tértél meg? Mikor születtél újjá? És akkor jött a megdöbbenés, hogy ez volt a válasz, hogy hát én belesülettem ebbe, én nekem nincs szükségem újjászület, és hogy én nem történt ez meg velem. És ugye aztán elkezdett vele beszélgetni, akkor rájött a beszélgetésből, hogy ez tényleg csak ennek az embernek csak a fejében volt. És a szívében nem volt semmi ezek közül, az igazságok közül. És ugye milyen érdekes, hogy nem ismerte föl ez a nemzet sem, ez a réteg sem itt a zsidók közül, vagy akár ez az ember sem, hogy mekkora szükségben vannak. És hogyha mi nem térünk meg, ugye akkor ez egy fontos dolog felismerni. És ma is, és szükségünk van minden nap erre a megtérésre, az alázatra, hogy szükségben vagyok. Hogy elképesztő szükségben vagyok, szükségem van az igazságra, Isten igéjére. Hogy végezze bennem azt a megszentelő munkát. Hogy végezze bennem azt a változtatást. Ezek az emberek ismerték. De egyszer csak lehet, hogy eljutottak odáig, hogy oké, most már tudom, megtanultam, nagyon sokan tudták közülük kívülről a Mózes könyveit, kívülről fújták, de mégsem volt az igazi az életükben. És azt mondja Jézus, ugye, hogy a bűntől az én beszédem, az igazság az, ami így megmos, ami megszabadít. Hogy halljátok az én igazságomat, az én beszédemet. És ugye, nekünk is épp ezért kell minden nap hallgatnunk Isten igéjét, mennünk Isten igéjében, hogy az szabadítson, az rámutasson. Mert minden nap harcolni fogunk, minden nap tusakodni fogunk, és ha még itt vagyunk, soha nem fogunk úgy állni, hogy én már kész vagyok. Mennünk kell Isten igéjébe, hogy vezessen, ránk szóljon, figyelmeztessen, megmosson, vagy így éberen tartson minket, hogy ne menjünk el, ne essünk a bűnbe. És ezért kell ugye, kitenni magunkat Istennek az igazságának. Hogy kiteríteni a szívünket, az értelmünket Isten előtt, az ő igéje előtt. hogy az jöjjön, és átjárjon minket. Mert ugye az, ami minket ugye helyes úton fog tartani, és a szabadságba fog tartani. És tudom, mint keresztények is, az annyira lényeges, hogy ez az, ami minket itt szabadon fog tartani. A félelmektől, az aggódásainktól, a visszatérő bűneinktől, vagy a kifogásainktól, attól, hogy miért vagyok ilyen, vagy miért nem teszek dolgokat, hogy másokat okoljunk dolgokért, vagy akár Istent okoljunk dolgokért. Tehát az ige az, ami minket a helyén tart. És ugye ne gondoljuk azt, hogy mi nem kerülhetünk szolgaságba, vagy nem kerülhetünk vissza. Nagyon könnyű ebben elcsúszni, ahogy látjuk ezeket az emberek is. De tegyük ki magunkat, így a szívünket Istennek az igéjének, az ő igazságának. És tudod, arra gondoltam, hogy mennyire, amikor ott van egy, ott ugye szép időnk van, és sokszor megyek és teregetek otthon a kertbe, a szárítóra, és mindig keresem a kertbe azt a helyet, ahol a legjobban süt a nap, és ahol a legszellősebb a hely. Ugye este meg beviszem oda, ahol nem esik az eső, vagy ha esik, nem ázik el, meg nem fújja le a szél. Mert azt akarom, hogy a ruha meg legyen óvva, és ne fújja el a szél, meg ne tegye tönkre az eső. De amikor azt akarom, hogy ugye, hogy megszáradjon, és hogy a nap meg a szél átjárja, akkor kiviszem a legnaposabb helyre, a legszellősebb helyre. És ugye nem úgy dobom ki, ahogy a lányaim szokták, hogy csak úgy ráteszik a szárítóra, amikor megkérjük őket néha, hogy ne terítsetek ki, utána mindig kimegyek azért, megigazítom őket, mert azért sokára fog beszáradni. De úgy terítem ki azt a ruhát, hogy mindenhol átjárja a szél, átjárja a nap, átjárja a fény, hogy minél gyorsabban ugye megszáradjon. És hogy a nap minél nagyobb felületen érje, a szél minél jobban érje, hogy ez teljesen átjárja, és befogadja a napot és a szelet. És az előtt eszembe, hogy ugyanígy kellene lennünk Isten előtt is. Így kitennünk magunkat az ő igéjének. Hogy uram, itt vagyok, és hadd járjon át az a világosság, hadd járjon át azt a szent lelkednek az a szele, hogy átmoss engem, hogy nem akarok megtartani semmit. Sokszor meg bemegyünk oda az eret alá, ahol nem süt a nap, meg ott nem ér úgy a fény, és ott ugyan úgy megmaradunk olyan vizesen, és így bedohosodunk, kicsit így bebüdösödünk, hogy sokáig nem szárad meg a ruha, ugye, de ugyan, mert nem éri úgy a nap, nem éri úgy a szellő, és ott maradunk, és csak úgy néhány helyen úgy megszáradunk egy foltban. De Isten meg azt akarja, hogy így átjárjon. Jézus ezért jött. És ugye jött a nép felé szolgálni, hogy hadd járjalak át. Engedjétek meg ennek az igének, az igazságnak. És hadd tegyen az benneteket szabaddá. És hadd legyen az életetnek egy hasznos, az életetekben egy hasznos dolog. És tudod, milyen az ember mennyire meg tud ijedni Isten igéjétől, hogy jaj, most mi lesz, ha kiteszem magamat ennek? Mi lesz, ha engedem Istennek ezt? De Jézus miért jött, hogy mit akart az emberektől? Hogy mi volt a célja, hogy most kárhoztassa őket? Hogy na, most jövök, és majd jó ítélkezek felettetek, hogy milyen bűnösök vagytok. Jó, megbüntetlek benneteket, meg tudjátok, hogy ne is gyertek, elutasítalak benneteket. Vagy megalázza őket, vagy egy ilyen nagyon kellemetlen helyzetbe hozza majd őket. Mert Jézus semmi ilyesmit nem ígér, és nem is tett. Sokszor, amikor valakinek el kell mondanod valamit, igaz? Jaj, most mit fog mondani? Valaki pénteken adott utána, a Gyüli után hozzám, és elmondott egy-két dolgot az életében. És így nagyon örültem neki. És én mondom, mi örömtek ennek az embernek? És mondom, én nem ítéllek el. Én nem kárhoztatlak. És ugye Jézus is ezt így jön, hogy gyere, tedd ki magad az igazságnak, az igémnek, és ez nem fog bántani. Ez nem fog téged így lehúzni, meg megítélni. Sőt, épp ellenkezőleg, azt fel fog emelni. Sőt, a szabaddá fog tenni. De, és ugye a gonosz elhiteti velünk, hogy jaj, ne menjünk, mert mi lesz. Holott csak Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, és lekerül rólad az a sok mázsás teher, az a sok iga, ami úgy tönkreteszi az életünket. Ami nyom, és egy ilyen görnyet hátú öregemberekké válunk, és csak szenvedünk a terhünk a bűneink alatt. Holott Isten meg azt mondja, gyere, elveszem, és egyenesedj ki, húzd ki végre a hátadat, a derekadat, gyere végre felemelt fejjel, és hadd szabadítsalak meg, és hadd legyen ez neked áldás. De Isten milyen áldást akar hozni nekünk? Csak kitenni magunkat Isten igényének. Én is sajnálom az ember, hogy annyira látom ezt a nyomorultságot az emberek életében. Akár sok hívőben is, de ugye sok nem hívő, hogy ellenkezik Istennel, hogy elutasítja, pedig Isten meg azt mondja, hogy gyere, hadd hozzam a szabadságot, hadd hozzam az áldást. Itt van az én igém, ami mennyire nagy kincs, és ez megszabadítana benneteket. De ez az minket, mint keresztények, ez annyira lényeges, hogy járni ebben nap, mint nap, és nem lankadni ebben. És nézzük, hogy nagyon szomorító az a helyzet, ahogy az emberek ugye végig csak állnak ellen a Jézusnak. Itt a 37. verstől olvasom a 47-ig. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám, Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni. Olyan valakit, aki az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanezt cselekszitek, mint az atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem parátosságból születtünk. Egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értetek az én beszédemet? Mert halani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűn bizonyítani? Ha az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédét. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől való vagytok. Ugye, Jézus nagyon kemény beszédet intéz ezekhez az emberekhez. És ugye elkezd arról beszélni, hogy ki kitől származik. Ki Jézus honnan származik, kitől jön, és ők kitől származnak. És ugye jön ez a védekezés, hogy ők Ábrahám gyermekei. De Jézus azt mondja nekik, tehát Ábrahám nem így viselkedett. Ha Ábrahám gyermekei lennétek, akkor ti hinnétek Istenben. Hinnétek Istennek is azt, akit abban, akit elküldött. Ti meg akartok engem ölni. Ti ugyanezt teszitek, mint a ti atyátok. Ugye, hogy azt mondja, hogy a ti atyátok az ördög. Mert az is ezt akarta tenni. Folyamatosan gyilkolt, és ugye ölte az embereket. És Jézus arról is beszél nekik, ugye különbséget tesz itt a fizikai és a lelki halál között, hogy hogy ők bár Ábrahám leszármazottai, de szellemi értelemben semmi közük nem volt Ábrahámhoz. Mert ugye nem úgy teszik, vagy nem úgy élnek, nem úgy cselekszenek, ahogy Ábrahám élt, és ahogy Ábrahám cselekedett. Nincs meg az a kapcsolatuk Istennel, mint ahogy Ábrahámnak meg volt ez a kapcsolata Istennel. És ugye ők mindig volt ez a védekezés bennük. Ugye újból látjuk. De miért ezek vagyunk, de mi ezt csináljuk, de mi őtől leszármazunk. És Jézus azt mondja, hogy tehát nézzetek már meg, hogy ő milyen volt. Hát gondolkozzatok már ezen. És ugye mekkora figyelmeztetés ezeknek az embereknek, hogy hát így, és így állj már meg, lép hátra egy kicsit, és akkor gondold el, hogy látod az igében, hogy ő milyen. Hogy ő mit tett. És ti meg hogyan éltek? Hát kihez hasonlítotok? Ábrahámhoz? A hit atyához? Aki szerette Istent? Aki feláldozta volna érte a fiát? Aki ott hagyta a hazáját, és engedelmeztet Istennek, és oda tette az egész életét Istennek. És egy átutazó volt, és nem keresett magának itt gazdagságot a világon, hanem csak ment, és Istent akarta szolgálni. Hát nézzétek meg őt milyen, és ti mit tettek? Ő ugye Ábrahám nem fogadott el semmit e világtól. Ugye Szodoma királyától nem fogadott el semmit. Hogy nehogy azt mondhassa, hogy ő gazdagította meg. De ti milyenek vagytok? Ugye, ők meg keresték ennek a világnak a gazdagságát. És ugye, akkor gondolkozzatok el. És ugye mennyire jó figyelmeztetés ez nekünk is. Hogy Ábrahámra, ha gondolsz, Ábrahám soha nem kényelmesedett ügyel. Hanem mindig ott volt benne ez a megyünk Istenért, vagy ahogy pára gondolunk. Ugye hasonlítja is ehhez az életünket, mint egy futás, egy akadály, egy futás, ahol megyünk, és ugye neki feszülünk a cél felé. Ugye Pál is egy ilyen ember volt, és soha nem állt meg, nem dőlt hátra, ugye nem kényelmesedett bele ebbe a helyzetébe. Hogy megtértem, Istené vagyok, járok gyülekezetben, megteszem a dolgokat, úrvacsora, vagy nem tudom, szolgálok is, megteszem ezeket a szokásos köröket. Pál mindig ott volt, hogy neki feszülök. Isten, mit akarsz ma? Ahogy Ábrahám is ilyen volt. Ment, és az egész életében, akkor megvolt a gyermeke, már hátra dőhetett volna, hogy oké, megvan a gyerek, Isten megígérte, van utódom, végre, erre vártunk. Ez abban az időben még nagyobb dolog volt, hogy lesz utódom, fú, de király, Isten megígérte, még ez is beteljesedett, hát, halleluja. De ő ment tovább, és Isten azt mondta, hogy add oda a fiadat, a te egyetlen egyedet. Oké, azt látjuk, hogy Ábrahám viszi, és kész feláldozni. És aztán utána azt is látjuk, hogy nem Kánoán emberei vagy asszonyai közül választ neki feleséget, hanem visszamegy, visszaküldi az ő szolgáját, hogy a népéből válaszol neki feleséget. Hogy ugye ne ebből a népből, akik istentelen népek voltak, hanem oda megy vissza. És mindig ott volt Ábrahámban az a tűz Isten felé, hogy akarom Istent, de mit akarsz ma? Mi az, amit ma akarsz végezni az életemben? És azt gondolom, hogy ez annyira lényeges, hogy ott lennünk mindig ezen a versenypályán. Hogy nem csak így levonulni, és akkor kívülről bekiabálni, mint sokan teszik, hogy jaj, gyerünk, így csináld! De most gyorsabban fuss, jaj, de béna vagy, leveted a gátat. Nem, bentről. Mindig ő bent volt, mindig részt vett ezen a versenyen. És tudod, én sok hívő, sok keresztény hiszem, hogy ebből a hibába esik, hogy kilépünk ebből a versenyből, ebből a futásból. És ugyan tudunk válni, mint ezek az emberek. És innen jön ez a vallásosság csak, hogy ó, hát én keresztény vagyok. Én bele is születtem. Hát én így itt nőttem fel. Én már mióta keresztény vagyok. Én már annyi mindent tudok. De hogy legyen ez az alázat bennünk, hogy ez a motiváció, hogy Uram, lehet, hogy már nagyon sokat megtapasztaltam, lehet, hogy nagyon sokat tudok még, de még semmi nem vagyok, még senki nem vagyok. Uram, mit akarsz ma, hogy cselekedjek? Mit akarsz ma formálni az életemben? Hogy ne csak mindig a múltból éljünk, hanem mi van most? Hogy olyan keresztények vagyunk, akik mindig azt meséljük, hogy mi volt régen? Hogy azt meséljük, hogy Isten mit tett ma? Hogy Isten mit adott ma? Mit üzent ma? És ugye itt voltak ezek az emberek, és csak ők azt tudták mondani, hogy hát mi Ábrahám leszármazottai vagyunk. Ennyi az egész? És mi van ma? Mi volt ma, amit Isten tett az életedbe? Én Ábrahám gyermeke vagyok. És akkor ugye jön megint ez, hogy te parázságból szület, ugye jönnek ezekkel a vádakkal. Ugye nem tudnak mit mondani. De mi mit mondunk? Te mit mondasz? Én mit mondok, hogy Isten ma mit tesz az én életemben? Hogy legyen ez egy valóság. Ő, ma is. Hogy nem csak az tegnap volt, hanem ma is Isten mit akar. És Isten tényleg jó dolgokat tett a múltban. De hiszem, hogy akar ma is, meg holnap is. De nem, tényleg ne a múltból, vagy a régi dolgokból akarjunk élni. És ugye épp ezért, ugye, aki Istenben marad, itt ezt is mondja a 47-es vers, mondja, aki Istentől van, hallja az én Isten beszédét. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Ugye, ott maradni, hogy mindig meghallani Istennek a figyelmeztetését, az intését, a szavát, az igazságát. Minden nap kitenni magamat az ő igéjének. Úgy, hogy amit vagyok, gyere is, mossát engem, szükségem van rád. Nem vagyok senki, béna vagyok, bűnös vagyok, szükségem van ma is, Uram, a szavadra. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be a 48. versről. Azután így szóltak hozzá zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy szamárai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincs ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat. Ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek. Ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem izraeli. Ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. Proféták is meghaltak. Kinek tartom a... Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Ugye újból Jézus még inkább fokozza ezt az egészet, és itt egészen elmegy odáig, ugye, hogy az ördög az ő atyuk. És elmegy odáig, hogy a valódi származásuk ugye nem Ábrahám, hanem az ördög. Mert azt mondja, hogy ha Istennél lennétek, akkor elfogadnátok engem. És ugye felismernétek, hogy ha ti Istennél lennétek, akkor felismernétek azt, hogy én is Istentől jöttem, és engem Isten küldött. Ha ti Istennél lennétek, meg én is ott vagyok, akkor itt nem lenne probléma. Akkor látnátok ezt. És tudnátok ezt, hogy ez miről szól. És ugye az zsidó történelemben látjuk ezt sokszor, hogy megölték a prófétáikat, megölték azokat az embereket, vagy üldözték azokat az embereket, akiket Isten küldött hozzájuk. És ugye Jézus mondott is egy ilyen példázatot egyszer az evangéliumban, a szőlősgazdáról, hogy aki elküldte a szolgáit, mindvégig megölték azokat, és akkor azt mondták az emberek, hogy na, ők a fiát, és akkor majd miénk lesz az egész föld. Ugye, ilyen volt a zsidó nép, ezt tette. Ugye, a prófétákat üldözték, és Isten embereit mindig üldözték. És nagyon érdekes, hogy itt ezek az emberek ugye ítélkeznek Jézus felett, és azt mondják, hogy ördög van benned. Ugye, még messzebbre mennek. Ugye itt már szídják a származását, hogy szamáriai vagy. Ezt tudjuk, hogy a zsidók nagyon utálták a szamáriákat, ugye ki is kerülték azt a földrészt, és nem mentek be azokhoz az emberekhez. És hogyha valakire ezt mondták, akkor ez egy nagyon lealacsonyító, megszínyítő jelző volt. És akkor ugye ilyet mondanak, ugye a héber nyelvben nincsen szitok szó. Tehát nem tudnak rámondani káromkodást, de azért az ember leleményes is megtalálja a módját. És hát lásd a magyart, ugye, és semmilyen nyelven nincs ennyire cifra káromkodás, mint a magyarban. És ugye elmennek, és akkor tehát mondnak egy ilyet, hogy te szamáriai vagy. Akkor aztán már utána még inkább próbálják őt lehúzni, és azt mondják, hogy tehát ördögtől vagy már. Tehát, hogy mennyire messzire megy az ember, és csak így vádolják mindennel, a paráznoságtól elkezdve, a paráznoság kapcsolatból született a származását, és egy ilyen végső elkeseredés, egy ilyen végső próbálkozás az embertől. És milyen érdekes, hogy Jézus mindezekre a vádakra ugye nem reagál, tehát nem üt vissza, vagy nem csap vissza, hanem lásd, milyen hosszú tűrő, és tényleg milyen igaz, amikor látjuk az igében is, hogy sír Jeruzsálem, tehát és mondjuk, hogy mennyiszer akartam egybegyűjteni, mint kotlós a kis csirkéit, hogy most is, ezek, képzeld el csak, ezek milyen kemény vádak, hogy Jézus nem mondott nekik semmit, de már ők mondanak, és akkor Jézus próbálja érvekkel, bölcsen, az igével tanácsolni őket, hogy Ábrahám milyen, és ti milyenek vagytok. És azzal, hogy nézzétek, hogy ha ti Istené vagytok, meg én is Istentől jövök, akkor itt valami probléma van, hogy itt valami nem jó a ti gondolkodásokban. Ő próbálja őket elvezetni az igazságra. És ugye nem ezzel a módszerrel, nem aljasodik le oda, vagy nem veszi fel ezt a kesztyűt, hanem viszi őket, próbálja őket az igazságra vezetni. Tehát nem vagdalózik vissza. És olyan mondja, hogy figyelj, ha megtartod az én igémet, akkor nem fogsz halált látni. Újból mondja, hogy igen, az én szavam, Isten igéje, az ő szava, akkor nem fogtok meghalni. Gyertek ehhez, higgyetek ebbe, gyertek én hozzám. És ugye nem értik az emberek. Hogy akkor nem fogunk meghalni? Hát mindenki meghal. Ugye Ábrahám is meghalt, a proféták is meghaltak. De tudjuk, hogy Jézus miről beszél. Hogy ugye elfogadni az ő igéjét, az ő szabadítását, és majd azt, amit ő tesz ott a kereszten. Hogy ebben bízni, ebben az igazságban. És igazából nagyon érdekes ez az egész beszélgetés, és hogyha van kedved, és bátorítalak, hogy így akár olvasd el ezt a fejezetet, ahogy Jézus így végigvezeti az embereket egészen idáig, hogy a végén ugye ezt mondja nekik majd, hogy ugye nem értik ezt az egészet, hogy Ábrahám meghalt, proféták is meghaltak, mindenki meg fog halni, hogy te nem, és ugye Jézus meg itt mondja nekik, hogy ugye Ábrahámot, ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, és meg is látta, és örült azon, hogy ugye Ábrahám valójában ugye nem halt meg, mondja is az igen, hogy Isten nem ő az élők istene, és nem a halottak istene. Ugye Ábrahám, Izsák és Jákob isten, ők élnek. És azt mondja Jézus, hogy ő találkozott Ábrahámmal. És ez kicsapja a biztosítékot már, hogy mi van? 50 éves se vagy, hát hogy lehet találkozhatnám Ábrahámmal. És valószínűleg Jézus arra gondolhatott, amikor ugye Mózes, Ábrahám vitte fel a fiát a hegyre, és Ábrahám ugye látta, hogy így mondja is a fiának, hogy Isten gondoskodik majd áldozatról. És hogy ezt meglátta Isten gondoskodását. És lehet, csak egy feltételezés, hogy ott Ábrahám megértette, hogy Isten gondoskodik majd az embernek, az ember bűneiről, hogy lesz egy áldozat, lesz egy helyettes, gondoskodó áldozat, aki majd kifizeti az árat az ember bűneiért. És talán ezért most, hogy újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, és meg is látta, és örült. És ugye ezt ugye nem értették az emberek, hogy te láttad. És valahogy lehet, hogy ott azon a hegyen, ott találkozott Ábrahám Jézussal. Tehát, hogy, vagy amikor ugye látunk az Ószövetségben, ott Ábrahám történeteiben, amikor találkozik azzal a Sálem királyával, és ugye tizedet ad neki, hogy valószínűleg az Jézus lehetett. Vagy amikor meglátogatják őt, Sárát, azok az Úr angyalai, elképzelhető, hogy az ott Jézus lehetett az egyik. Tehát valószínűleg Ábrahám és Jézus találkozott. És ugye Jézus itt erről beszél, hogy én láttam őt. Micsoda? Nem lehet. És akkor, de Jézus oda vezeti őket, hogy figyeljetek, tudjátok, kivel beszéltek? Tudjátok, kivel beszéltek most? És ugye itt mondja nekik a végső tördöfést, hogy miért Ábrahám lett, én vagyok. És ugye itt azt a kifejezést mondja, mint amit Mózesnek Isten mondott, hogy amikor Mózes megkérdez, hogy mit mondjak, hogy ki küldött engem, és mondnak, hogy a vagyok küldött. És ugye ez szia Balázs, jó utat, jó vizsgálás. Hogy a vagyok küldött, és ez az a név, amely Isten örökkévaló természetét fejezi ki. És hogy ez teljesen megbotránkoztatta az embereket, és ugye látjuk, hogy követ ragadnak, és meg akarják Jézust követni. És ugye milyen érdekes, hogy befejezzük ezt a 8. fejezetet, de a fejezet első felében szintén követkel jöttek Jézushoz, csak ott egy parázna asszonyt akartak megkövetni, igaz? Most meg az élő Istent. Ilyen, milyen az ember, milyen, mennyire messzire megy. És tudod, bennem is feljött az a kérdés, hogy én mit teszek? Mit teszek Jézussal? Hogy én vitázok vele, én harcolok ellene, én küzdök ellene, hogy így megalázom magam. És ha megalázom, felemel. Hogy ő nem romlást tervezett, ő életet. És hogy én hogyan jövök ő hozzá. És tudjuk, amikor Pilátus ítéletet mondott Jézus felett, akkor nem így Jézust ítélte el, hanem saját magát. És amikor mi úgymond ítélkezünk az Isten igazságával, Jézus dolgaival kapcsolatban, akkor soha nem őt ítéljük meg, vagy az igazságát. Az mindig ugyanaz marad. Jézus ugyanúgy Isten, az igazsága ugyanúgy igazság, az ő igéje ugyanúgy igaz marad. Ugye az felettünk mondunk, saját magunk, az életünk felett mondunk egy ítéletet. De engem nagyon feltavart ez, hogy ezek az emberek követ ragadnak. Ugyanúgy, mint egy parázna asszonyra. Ugyanúgy követ ragadnak Jézusra, mint egy bűnös asszonyra. Hogy én mit ragadok? Köveket, amikor Isten szól, vagy pedig meghajtom a térdemet Isten előtt, és elfogadom, hogy oké, Uram, én tévedek, és te neked igazad van. És bárcsak tényleg nap mint nap ezt meglátnánk, és nem harcolnánk Istennel, hanem megaláznánk magunkat, az ő keze alatt. Imádkozzunk. Jézus, köszönöm neked az igét, és kérünk, hogy adj nekünk egy ilyen szívet, hogy megalázzuk magunkat a te hatalmas kezed alatt. És köszönöm, hogy te jót tervezel, és áldást akarsz az életünkben, és ezeknek az embereknek az életében is, Uram, áldást akartál hozni, és nem el akartad őket pusztítani, nem ki akartad őket gúnyolni, vagy megalázni, hanem szeretted őket, és akartad őket, hogy megismerjenek, és megismerjék az igazságot. Uram, adj nekünk egy ilyen szívet, hogy alázzuk meg magunkat az ige előtt, hogy belássuk a hibáinkat, a tévedéseinket, és kérünk azért a városért, Uram, hogy az emberek meglássák, hogy nálad nélkül nem hiába valóság az életük, és emelhetik a kezüket, az ökleiket, és dobálhatják a köveiket feléd, de saját maguk felett mondanak ítéletet. Úgy Jézus, kérünk, könyörgünk, hogy használd ezeket a napokat, a fesztivált, a reménységfesztivált, használd az evangelizációt, hogy az emberek megismerjenek téged. És kérünk, hogy vedess minket azokhoz az emberekhez, akik készek arra, hogy befogadjanak téged, akik készek megalázni magukat, akik nem kiabálnak, akik nem ellenségeskednek feléd, vagy rád, hanem kétségbeesésükben el akarnak jönni most már hozzád, és meg akarnak térni. Kérünk Jézus, hogy munkálkodj, és elsősorban kedd bennünk a munkát, hogy mi éljük meg az igédet, hogy ne olyanok legyünk, mint a korintusi gyülekezet, akikre a világ volt hatással, hanem legyünk mi hatással erre a nemzedékre, erre az országra, a városra, a körülöttünk élő emberekre. Köszönjük Jézus azt a napot, az igédet, csak áldnak a közösségünket és légy itt közöttünk. Jézus nevében. Amen.